أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. یہی لوگ ہیں جن کو ان کی نیکی کا دوہرا دوہرا اجر دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے, اور یہ برائی کو دور کرتے ہیں بھلائی کے ذریعے سے, اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں مال جو ہم نے ان کو دیا ہے, اور جب یہ سن لیتے ہیں فضول بات تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال, تمہارے لیے تمہارے اعمال, تمہارے لیے سلامتی ہو, ہم جاہلوں کی اتباع نہیں کرتے. بلا شبہ اے نبی, آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس شخص کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے, اور وہ ہدایت حاصل کرنے والوں کو زیادہ جانتا ہے. کل کے سبق میں بات کر رہے تھے کہ تین طرح کے لوگوں کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایک آقا کو, ایک غلام کو, اور ایک اس شخص کو جس نے پہلی شریعت پر ایمان لایا, عیسیٰ علیہ السلام پر وغیرہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اس کو معلوم جب مل گیا تو اس نے آخری شریعت پر بھی ایمان لایا. ان لوگوں کو دوہرا اجر کیوں دیا جاتا ہے؟ بعض حضرات نے تو یوں لکھا ہے کہ ان کی نیکی دوہری ہے, کہ مثلا غلام کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے تو وہ اپنا کام بھی کرتا ہے, یعنی آقا کی جو خدمت ہے وہ بھی, اور اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے تو اس لیے دوہرا اجر ہے. اس لیے اور اسی طرح اس آقا کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے کہ جس نے وہ اپنی باندی کی اچھی تربیت کی, تعلیم دی, پھر اس کو آزاد کیا اور پھر اس کے ساتھ شادی بعد میں کی, تو دوہرا نیکی اس نے کی ہے. ایک بے سہارا کو سہارا دیا پہلے تعلیم تربیت کے لحاظ سے, پھر شادی کے اعتبار سے, تو دوہرا اجر ہے. ایسی ہی اس بندے کو دوہرا اجر ہے دو جو پہلی شریعت پر اس نے ایمان لایا اور پھر جب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نصیب ہوا تو اس پر بھی ایمان لایا, دو نیکیاں دوہرا اجر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو پھر دوہرا اجر ہے. اسی طرح ازواج مطہرات کو جو 22 پارہ شروع ہو رہا ہے, وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, کہ جو ازواج مطہرات میں سے جو بھی نیکی کریں گی, نُؤْتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا. امہات المؤمنین ازواج مطہرات کو, کیوں ان کو؟ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ایک تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی ہیں اس لحاظ سے کہ وہ بیوی ہیں, اور دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ عورتیں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی ہیں کہ وہ ان کا نبی ہے. ایک ان کی خدمت کی حیثیت ہے اپنے شوہر کے لحاظ سے, اور دوسری خدمت ہے کہ وہ نبی ہے, جیسے ہر بندہ نبی کی خدمت کرتا ہے, تو ان کو دوہرا اجر ہے. تو جب نیکیاں دو دو ہیں تو سب کو دوہرا اجر مل رہا ہے, تو یہ فرق کیا ہے پھر؟ وہ تو کوئی بندہ بھی دو نیکیاں کرے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. اس کا بعض حضرات نے اس کی توجیہ یوں لکھی ہے کہ یہ ایک کام بھی کریں گے تو ان کو دوہرا اجر ملے گا, یہ ایک نیکی بھی کریں گے تو ان کو دوہرا اجر ملے گا. یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے. تین وہ جن کا حدیث میں بیان ہوا, اور ایک وہ جن کا سورہ احزاب 22 پارے کے شروع آیت میں ازواج مطہرات کے بیان ہوا. یہ آیت جب نازل ہوئی کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے غزوے کے لحاظ سے مصروف تھے اور وہاں گئے, اللہ نے فتح بھی نصیب کی, لیکن مسلمانوں کی حالت مالی لحاظ سے کمزور تھی. 40 لوگ حبشہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے تھے. وہ مسلمان تو اس وقت ہی ہو گئے تھے جب صحابہ اکرام نے ہجرت پہلی کی تھی, جو کل تعارف کرا چکا ہوں. یہ ملنے کے لیے آئے تو خیبر کے غزوے کی تیاری ہو رہی تھی. یہ حبشہ والے ساتھی بھی خیبر والے غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. ان حضرات نے جب دیکھے مسلمانوں کے حالات تو یہ نیت کی کہ ہم جب اپنے علاقوں میں جائیں گے تو مسلمانوں کی خدمت کے لیے کچھ بھیجیں گے بھی. ایک تو ان کو ایمان لانے کے لحاظ سے یہاں پر ان کی تعریف ہوئی کہ ان کو دوہرا اجر ہے بما صبروا, اور دوسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہ انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ ہم اپنے علاقے میں جب جائیں گے تو وہاں سے مسلمانوں کی خدمت کے لیے کچھ رقم بھیجیں گے, پھر بعد میں بھیجی بھی ہے. یہ جو نجاشی بادشاہ ہے جس نے مسلمانوں کی جب تلاوت سنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایمان کا اظہار کیا, اور ان کے ساتھ اور ساتھیوں نے بھی ایمان کا اظہار کیا ہے, تو اس وقت کچھ فضول باتیں کرنے والے لوگ بھی درمیان میں آ گئے کہ نہیں جی یہ تو یوں لوگ ہیں, نہیں تو یہ تو یوں لوگ ہیں, اس طرح ہوتا ہے نا آپ لوگ سمجھتے ہیں. تو وہ بادشاہ بڑا سیانا آدمی تھا, سمجھدار آدمی تھا, تو اس نے اس طرح کی شکایت لگانے والے لوگ, چگلیاں کرنے والے, فضول باتیں کرنے والے جو مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, بر اچھائی اور بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ کے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین, بس ٹھیک ہے چھوڑو آپ بات, یہ مذہب برحق ہے اور انہوں نے جو کتاب ہمیں سنائی ہے یہ برحق کتاب ہے, اور ہم پہلے سے اس کتاب کے بارے میں تعارف رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور بشارت ہماری کتاب میں موجود تھی. تو اس کو فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. تو بات یہ ہے کہ پہلی ان کی صفت تو ایمان لانے کے لحاظ سے ہوئی, اور دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ بھلائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں. میں کل اس جگہ پہ بات کر رہا تھا کہ پہلی تفسیر یہ ہے کہ بھلائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرنا, جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے, جب بھی انسان ہے ضرور روزمرہ ماحول میں کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد فوراً توبہ کرے, استغفار کر لے, موقع ملتا ہے نفل پڑھ لے, تو وہ اس کی جو برائی ہے وہ دور ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اس کے بارے میں کوئی اگر اس پر کوئی خطرات بھی تھے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ کا یہ مطلب ہے, جو موقع ملے فوراً یاد آئے آپ نے گناہ, استغفار کر لے, کچھ کر لے, صدقہ کر دے جو اس کی توفیق ہے, یعنی فوراً نیکی کرے. قرآن مجید نے چوتھے پارے میں بیان فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب, کہ جن لوگوں سے غلطی ہو جائے تو ان کی توبہ قریب ہی ہو جائے تو غلطی فوراً معاف ہو جاتی ہے, یعنی وہ قرضہ اپنے اوپر رکھنا نہیں چاہیے. ویسے ہی حالات دوستو زندگی تو ویسے بھی کوئی پتہ نہیں ہے انسان کا, تو اب تو جیسے حالات ہر روز پاکستان کو کے ساتھ ہو رہے ہیں, اپنا نظام صاف ستھرا کر کے, جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ رات کو جو آدمی توبہ استغفار کر کے سوتا ہے اور یوں نیت کر کے یوں دعا کر کے سوتا ہے کہ اللہ جن لوگوں نے میرا حق دینا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی پھر اس کو معاف کر دیا ہے, کہ یہ اتنا سخی ہے کہ اس نے اپنے اوپر جن کے حق تھے, فضل کرو کسی نے ہماری غیبت کی ہے, کسی نے کیا کیا ہوتا رہتا ہے نا جی, تو شام کو آپ اپنے تمام جو صاحب حقوق ہیں ان کو معاف کر دیں, اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو تین صفتیں بیان ہوئی, یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ کی دوسری تفسیر یہ اس طرح ہے کہ بعض دفعہ ماحول میں اس طرح کے بندے ہوتے ہیں کہ ان سے بندے کا واسطہ سامنا پڑتا ہے, وہ عجیب بات کرتے ہیں اور آپ کو اندازہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے والا نہیں ہے, تو ایسے بندوں کے ساتھ بحث مباحثہ میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے ان سے حکمت سلامتی کی بات کر کے دور ہو جانا. بحث مباحثہ مناظرہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے لڑائی کے اضافے میں, دلوں میں بغض میں اضافے کے لحاظ سے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں ایک بات, بندہ دین کی سمجھنا چاہ رہا ہے, سننا چاہ رہا ہے, آپ اس سے بات کرتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ایک بندہ خامخواہ آگے بحث مباحثے میں شریک ہو جاتا ہے تو اس مناظرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور آج تک جتنے مناظرے ہوئے ہیں, خواہ رفع یدین کرنے کے نہ کرنے کے, امین اونچی کرنے کے نہ کرنے کے, فلاں فلاں, کوئی فائدہ نہیں, وقت ضائع کرنا ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہو رہی ہے تو اپنے بیٹوں کو بلایا, ان میں سے بڑے بیٹے جو مفتی تھے ان کا نام حماد ہے رحمہ اللہ تعالیٰ, فرمایا بیٹے ایک نصیحت ہے آخری کہ مناظرے نہیں کرنے. عماد نے عرض کیا ابو جی آپ ہمیشہ مناظرے کرتے رہے کہ صحیح احادیث میں یہ آتا ہے رفع یدین نہیں کرنا چاہیے, احادیث میں آتا ہے اونچی آمین نہیں کرنا, آپ ہمیشہ مناظرے کرتے رہے اور ابو جی آپ ہمیں مناظرے سے منع کر رہے ہیں. تو فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ بیٹے ہم اللہ کی رضا کی خاطر مناظرے کرتے رہے لیکن اب حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ پارٹی بازیاں بن چکی ہیں, لہذا مناظرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مناظرہ نہیں کرنا. تو میں بھی یہ بعض دفعہ دفتروں میں اس طرح کا بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے, بندے کے پاس علم نہیں ہوتا, غلطی سے بعض دفعہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو اسلام کی بات نہیں ہوتی, بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس شخص نے میری طرف یوں جھوٹ منسوب کیا کہ حدیث میں یوں آتا ہے جبکہ میں نے ایسی بات نہیں کہی ہے, نہیں فرمائی, کسی نے یوں لوگوں پر تأثر ڈالنے کے لیے یوں بات کی باس مباحثہ مناظرہ میں کہ حدیث میں یوں آتا ہے جب میں نے نہیں فرمایا, تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. دوستو علم بہت وسیع ہے اور یہ طالب علم جو عالم ہے یہ بہت کمزور ہے, پوری زندگی بھی علم دین میں کھپانے کے بعد انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. تو لہٰذا باس مباحثے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کوئی 100% آپ کو مسئلہ معلوم ہے آپ بتا دیں, نہیں تو کسی عالم کا آپ پتہ بتائیں. تو دوسری تفسیر وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, بحث مباحثے میں کوئی بندہ ایسی فضول بات کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں ماننے والا نہیں تو حکمت کے ساتھ اس سے جدا ہو جائیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ بعض دفعہ ماحول میں پڑوس میں ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو عموماً تنگ کرتے رہتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ تکلیف کا سبب بنتے ہیں. ایسے بندوں کا شروع میں تو علاج یہ کرنا ہے کہ ان کو ہدیہ بھیجا جائے, ان کے لیے دعا بھی کی جائے ساتھ ہدیہ بھیجا جائے. امید یہ ہے کہ چند دن آپ یہ کام کریں گے تو اس کے بعد وہ شخص آپ کا خیر خواہ ہو جائے گا, دوست ہو جائے گا. یہ سنت ہے پیغمبرانہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھڑی اٹھائی, آپ کو معلوم ہے یہ پیغمبر ہے بڑے بڑے اسلاف اولیاء اللہ کا, کہ جو شخص ستاتا ہے فضول باز ہوتے ہیں ایسے, وہ پتہ نہیں ہمارے اصلاح کے لیے ہوتے ہیں ایسے بندے, تو ان کو پہلے ہدیہ دیں دعا کریں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور یہ ان لوگوں کی یہ صفت ہے کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, جیسے فضول بات ایسے ہو جاتی ہے, قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ, ان کے ساتھ سلامتی کی بات کر کے دور ہو جانا ہے. ایک تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نا, یہ تو بہت جملہ مبارک جملہ ہے اور ابتدا بالسلام بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. ابتدا بالسلام سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے, لیکن واجب کا ثواب کم ہے, ابتدا جو سنت پر عمل کر رہا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے. سلام کی ابتدا کرنی چاہیے اور صاف ستھرے الفاظ میں. بعض لوگ اچھے خاصے دیندار ہوتے ہیں, دو باتوں میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے. ایک تو السلام علیکم کا جو لفظ ہے یہ صحیح ادا نہیں کرتے, پھر جب لفظ صحیح ادا نہ ہو تو اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہوتا. دوسرا مثلا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو لوگ نا درود شریف پڑھتے ہیں, اور یقین کریں کہ وہ ایسا درود پڑھتے ہیں کہ الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے, جس سے ترجمہ غلط ہونے کا خطرہ ہے. اچھے خاصے اپنے آپ کو سمجھدار کہلانے والے سمجھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر دیا, اور اس طرح السلام علیکم بھائی آپ کے پاس کیوں نہیں ہے ٹائم, کہ السلام علیکم سلامتی کی دعا ہے, اس کو صاف ستھرے الفاظ میں ادا کرنا چاہیے. اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر درود ہے, یا کسی صحابی کا نام آ جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی بزرگ کا نام آ جائے رحم اللہ تعالیٰ, کوئی بزرگ زندہ ہے مد ذلہ العالی, اس طریقے سے الفاظ صاف ادا کرنے چاہیے. دو جملوں میں تو بہت زیادہ احتیاط ہے, جہاں درود سلام پڑھنے کی بات ہو اور دوسری بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری بات کرتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین, امام مسلم نے ایک روایت نقل کی اس آیت کے تحت کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں, آپ کے ساتھ انہوں نے بہت مہربانیاں کی ہیں, سفر کے لحاظ سے, حفاظت کے لحاظ سے, مشرکین جب تنگ کرتے تھے اس وقت کے لحاظ سے ابو طالب نے آپ کا بہت ساتھ دیا. کہ دادا کے بعد آپ, والد تو آپ کے تھے ہی نہیں جب آپ پیدا ہوئے, پھر دادا آپ کو سنبھال رہے تھے عبد المطلب, عبد المطلب کی وفات کے بعد پھر آپ کو چاچا ابو طالب سنبھال رہے تھے, اور کئی لحاظ سے بہت تعاون بھی کیا. شیب ابی طالب میں ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو بستر بدلواتے تھے, کہ تاکہ دشمن نے اگر اس کو جاسوسی ہو گئی نا, اس کو یہ پتہ چلا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, تو اب آپ یہاں سے اٹھ کے اس طرف چلے جائیں, اگر دشمن نے کوئی تیر مارا تو پرانی جگہ پہ مارے گا آپ, یعنی اس حد تک ابو طالب نے خیال کیا. امام مسلم نے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بہت کہا ہے اپنے چاچا ابو طالب کو کہ آپ کلمہ پڑھ لیں, میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا, لیکن انہوں نے اس طرح کی بات کوئی اونچی نہیں کہی ہے, اور مشرکین بھی قریب تھے. بعض لوگ اس آیت کو سہارا لے کر ابو طالب کے ایمان, عدم ایمان, کہ ایمان نہیں لایا, بعض کہتے ہیں ایمان لایا, اور بہت زیادہ اس کے اوپر تقریریں, خطابات, اور یوں یہ نہیں کرنا چاہیے. ابو طالب کا عزت و احترام کرنا چاہیے, اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں دل آزاری نہ ہو جائے کہ آپ کے چچا کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں. اللہ سمجھ نصیب ہوں.